sok nagzaja, oly nehéz így most dönteni, maradnom kéne vagy elmenni. Hisz jól vagyok, épp a jelenbe, de vágyok ismeretlenre, ösztönöm, súgja, indulj el. Hogyan szökik el ablakon át az estében? A nap keltem magával, húzott útetett seggembe rúgott, hallom mondja, induljak már el. Elindult az után futok, és ha nem is hiszed, de mégis egy részed eljött velem. Én így viszlek téged magammal, így hát bárhol lehetsz, látjuk mi egymást, a még el nem felejtsz. Tak, tak, zawsze się cieszymy, kiedy goście z Węgier wizytują strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Nie tam, że polityka i tak dalej, ale kiedy Węgrzy śpiewają, nikt nic nie wie, co jest grane. I tak powinno pozostać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo kiedy temat hula, duje, wieje wiatr, rozpracowują artyści z Ukrainy, tak jak w tym pierwszym utworze, no to wszyscy domyślają się, Julia Witer. Łatwo się domyślić, ale kiedy artysta węgierski bierze się za ten sam temat, no to już nikt nic nie rozumie. Kocham węgierski, bo nikt nic nie wie. Na przykład nazwa Polski. Nawet po arabsku brzmi, no powiedzmy, podobnie. Można od biedy się domyślić. Bulanda. Anamin Bulanda. Jestem z Polski. Ale nie po węgiersku. Nie. Polska po węgiersku to Lendjarorszak. Kto by się domyślił? Nikt. Tak samo policja jest bardzo podobnie we wszystkich językach. No, powiedzmy. Ale nie po węgiersku. Rendjarszak. Kto by się domyślił? Nikt. Nawet doktor Wilczur, gdyby wcześniej nie wiedział, nie sprawdził, gdyby się nie nauczył na lingwistyce stosowanej, dlatego zachęcam. Oczywiście to moja porażka życiowa, ale do upadłego będę zachęcał wszystkich, żeby szli na lingwistykę stosowaną, tak jak ja. Dzięki temu zostaniecie drugim doktorem Wilczurem, albo trzecim, albo czwartym. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy, czyli łączymy poprzez podobieństwo tematyczne. Podobieństwem tematycznym w kolejnym zestawie będzie Marsz Śmierci. Okazuje się, że artyści czy to w Rosji, czy to w Finlandii, proszę bardzo, tu jednak muszę znowu podkreślić, że duży postęp w nauce języka fińskiego zrobił nasz kronikarz strefowy i tutaj bezbłędnie tematy fińskie wyszukuje. A więc no, kto by pomyślał, że o Marszu Śmierci artysta rock'n'rollowy tak chętnie śpiewa najpierw w Rosji, a później w Finlandii. To tylko gwoli ścisłości lingwistycznej oczywiście. No i tutaj znowu chyba też bardzo polubimy język fiński, bo nie do końca się można domyślić. Marsz Śmierci. Nuda, banał i sztampa. No każdy to zrozumie. Ale po fińsku kuolema marsi. Kuolema. Po fińsku to śmierć. Swoją drogą trochę długa nazwa jak na śmierć. Ale co ja tutaj będę jakieś dygresje wstawiał. Ważne, że wszystko się zgadza. Marsz Śmierci w wykonaniu artysty rosyjskiego, a potem fińskiego. Yeah! Tak, tak, uczcie się fińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Dzisiaj jest sporo okazji, bardzo dużo utworów fińskich. Widocznie oni śpiewają o konkretnych sprawach, tak jak Marsz Śmierci tym razem. Wcześniej śpiewali o bankomatach, o powodziach. To się da jakoś ogarnąć umysłem, a przynajmniej dr Wilczur daje radę ogarnąć to umysłem. Czyli Finowie, no bardzo, bardzo aktywni w dzisiejszej audycji, granej zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy. Temat jest taki, Marsz Śmierci. To najpierw artysta rosyjski, potem artysta fiński. No i burzymy schematy, że tylko o piwie, dziewczynkach i balowaniu. Nazwy wykonawców dzisiaj mało ważne, więc nie przytaczam. Zresztą to już kiedyś wszystko było, była. Dowodnie można sobie to sprawdzić, jeśli ktoś ciekaw, ale kto ciekaw? No ręka w górę, kto ciekaw. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy można sobie sprawdzić. Wszystko jest dla chętnych. No, kto by chciał. Teraz właśnie jest podaż, nie ma popytu. polskieradio.pl, /3, wolna strefa. Tam wszystko będzie wypisane czarno na białym. Jaki wykonawca, jaki tytuł. No, jak się dr Wilczur wyśpi po tej audycji. No, po drugim śniadaniu powiedzmy. Może trzecim. I wszyscy będą już wszystko wiedzieć. Lingwistycznie będą wyewoluowani i nauczeni. Kolejnym tematem, do którego się przymierzyliśmy z kronikarzem strefowym Siwym dzisiaj, są grzyby. Prawdopodobnie chodzi o to, że rock'n'rollowcy na całym świecie są zapalonymi grzybiarzami. Tak wynika z utworu Łotewskiego Parsenem, czyli o grzybach. Grzyby po turecku z kolei to mantar. I to wszystko będzie słychać. Czyli najpierw Łotysze, a później Turcy o grzybach. We'll be right back. Szenes, ho-ho-ho-ho. Szenes, szenes, szenes, szenes, ho-ho-ho-ho. Szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, szenes, sen şayet trip beni uzağa taşır bu velet. Herkes yaralıdır, yarına taşınırsa ayıp olan binah çeker hidayete. Karıları allayıp pulladın, televizyona ahlığa sen taşıdın değil mi? Abazada malafatı çekip arabatına 15 arabada 105 evde attı. Benim için dert değil, takip opusu havada çıkar gelen o polise dek. O da senin, bu da senin, anasını alan eve kaçtı. Ne ayak bu gettonun aşkı. Arabasanın arkası dikenli tel duvarı ve kurşun geçirmez kapkara arabası. Günaydın geri zekalı. Otur, yasağını temizle hadi. Otur, çöpleri sokağa dök. Otur, resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur, yasağını temizle hadi. Otur, çöpleri sokağa dök. Otur, resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur, otur, otur. Gel beni uzatma çıkma, hadi saldır. Düzende yanlışı belirleyen ne varsa senin hayatından çaldı. Özgürlük hadi hoş içi boş, sevini çok desteği yok. Siliş bu yıl cebini doldur, sömür kömürden ömür bitti ömür. Kır umursa geride kalma, alttan alma. Bayrağını sallamadıkça saydıklarını tüketti bu dünya. Bu dünya, bu dünya. Temizle hadi. Otur. Çöpleri sokağa dök. Otur. Resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur. Yatağını temizle hadi. Otur. Çöpleri sokağa dök. Otur. Resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur. Otur. Otur. Otur. Hey. Yatak odanın kapısının kolu kirli. Sadık kalesizlik bizi duman etti çekti. Neredeyse gerçek gidip bulup onu çizdik. Gözü kör çelebi gölgemden çekil. Beni kurtaran ayaklarım ellerim. Yaranamayan yalak hayat kurtarın el verin. Onların arasında dandik bir beyefendi aslen. Sahtesi olmayan serseri gibi. Biten tenekeler suratımı tanımadı. Sokağa çıktık ama kimse bizi taramadı. Gerizekalılar daha uyanamadı. Ne kadar hızlı koşsak da elden bir şey gelmiyor. Neden bir taraf yanarken diğer taraf sönüyor. Sönüyor, sönüyor, sönüyor. Günaydın gerizekalı. Otur. Yatağını temizle hadi. Otur. Çöpleri sokağa dök. Otur. Resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur. Yatağını temizle hadi. Otur. Çöpleri sokağa dök. Otur. Resin hayatını kucakla. Boğaz içinden aşağı salla da gitsin. Otur. Otur. Otur. Montar, czyli grzyby po turecku, chociaż oczywiście nasza wyewoluowana i wyedukowana w tureckim droga słuchaczka Basia na pewno będzie słała teraz falę listeli poprawiających wymowę doktora Wilczura, że no, nie taka samogłoska i tak dalej, bo to był zestaw o grzybach. Montar. Po turecku grzyby, a wcześniej parsienem, czyli o grzybach, też Łotysze śpiewali, bo dzisiaj tworzę tematy, tym razem tematem były grzyby, burzę schematy, czyli to, że no, tylko o piwie, balowaniu i dziewczynka rock'n'rollowcy potrafią śpiewać. A tu proszę bardzo, nie, nie, oni są zapalonymi grzybiarzami. Mogłem grzyby wymówić źle po turecku, Basia mi nie daruje, ale okazuje się, że poprawiłem się, jeśli chodzi o nazywanie wielkiego miasta tureckiego, jakim jest Stambuł, bo podobno źle czyniłem wcześniej. Z tej okazji Basia nawet wyprodukowała pewien wiersz. Doktor Wilczur mówił zawsze źle i Stambuł, dlatego jego mowy potępiałam w czambuł. Wreszcie przyszedł sierpień, miesiąc trzeźwości i doktor ów porzucił wszelkie wątpliwości, że po polsku poprawnie będzie tylko Stambuł, więc jego wywodów nie potępiam w czambuł. To pisałam ja, Basia, wierna słuchaczka Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. Tak patrzę na zegar, jakieś 26 po trzeciej, więc niektórzy słuchacze mogli już nieco odpuścić słuchanie audycji, ale my pomagamy. Nespać! Mam nadzieję, że wszyscy gotowi na kolejny temat. Zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy. O czymż to dzisiaj nie mówiliśmy? O bankomatach, o powodziach, o czarnych sercach, o hej i nawet o hej ho, o syrenach, o hulającym wietrze, o grzybach ostatnio. To teraz będzie o trampkach. Tak, trampki są niezwykle inspirujące, jeśli chodzi o artystów rock'n'rollowych na całym świecie. Dowodnie sobie to wszystko będzie można sprawdzić, czytając tytuły. Kto oczywiście zainteresowany. Więc tłumaczę. Najpierw artysta czeski w utworze Teniski. Właściwie niczego nie trzeba tutaj tłumaczyć. A potem artysta fiński. A jakże. Tenori Tito to są trampki. Tyle, że w tym wypadku chodzi o trampki damskie. Najpierw artysta czeski, potem artysta fiński. Sam, hej krasko, w czerwonej teryskach. Teď jsem tu, Tak, cały czas uczymy się fińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. To jeden z plusów dzisiejszej audycji. Drugim jest to, że dowiadujemy się, o czym śpiewają rock'n'rollowcy na całym świecie i okazuje się, że są to trampki. Niezwykle inspirująca rzecz, bo najpierw artysta czeski Teniski, to się łatwo da zrozumieć, a później artysta fiński Tenori Tytto, czyli trampki damskie. Tytto, dziewczyna. Tenori to są trampki. O, pięknie to wszystko powiedziałem, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy i dowiadujemy się wreszcie, o czym są te wszystkie teksty w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, bo dzisiaj nazwy wykonawców nieważne, że jest taka instytucja jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam po drugim, a nawet trzecim śniadaniu będzie wszystko wypisane czarno na białym i dopiero wtedy każdy zobaczy na własne oczy, jak te wszystkie tytuły się ze sobą zgadzają i rzeczywiście tak jest, jak prawi dr Wilczur i kronikarz strefowy Siwy, że to o takich rzeczach właśnie śpiewają. Jeśli chodzi o korespondencję z audycją, strefa małpa polskieradio.pl, można o ponadczasowych nawet sprawach pisać, nawet lepiej, bo kiedy to po tygodniu taki tryb produkcyjny audycji dr Wilczur to przeczyta, to może się na przykład taki listel zdezaktualizować. Ale na przykład Basia już się nauczyła i ostatnio zachęcałem ją, ponieważ bardzo często ślę krytyczne uwagi, można by nawet rzec diatryby ślę pod adresem audycji i prowadzącego. Poradziłem, że zawsze są inne audycje trójkowe, na które można się przerzucić, więc nie tylko doktorem Wilczurem trójka stoi. Basia odpisała. Właśnie, że nie będę słuchała trójki, gdyż nie jest to stacja turecka. A już wyjaśniłam, iż słucham w tym tygodniu tylko tureckich. No, na to niestety dr Wilczur nic nie może poradzić. Najwyżej może usiąść po turecku, żeby zachęcić. No dobrze, ale wracajmy w takim razie do naszego leitmotivu. Tworzę tematy, burzę schematy. Znowu zburzymy schemat, a nie. Tu nie zburzymy za bardzo. Tu nie zburzymy, ale temat jest. Patrzę na zegar. Można już o tej porze. Można. Otóż artyści rock'n'rollowi na całym świecie śpiewają o punkcie G. Punkt G po ukraińsku, kropka G, będzie słychać. Po włosku z kolei punkt G to punto G, też będzie słychać. No, schematu nie zburzyliśmy, że o dziewczynkach, no ale przynajmniej jest jakiś temat. Сама ты решила do nich. Voglio un'altra stronza, rivoluzione. Un orgasmo che mi piace, ogni reazione. No proszę, nie wiem, czy zdziwieni tym razem słuchacze, że artyści na całym świecie rock'n'rollowi o punkcie G śpiewają. Najpierw artysta ukraiński, krapka G, a później artysta włoski, punto G. Nie będę komentował, bo leitmotivem dzisiejszej audycji jest tworzę tematy, no co stworzyłem, burzę schematy, no, nie wiem, czy tym razem zburzyłem. Ech. Tak sobie patrzę na zegar. Trzeba szybko się zdecydować, co gramy znowu, jaki temat wybieramy. I tutaj właśnie, ku zaskoczeniu, o, zburzę schemat, będzie to amen. Tak. O amenie śpiewają najpierw artysta hiszpański, amen, a później artysta rosyjski, amin. jak się nazywają, no to będzie można sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo dzisiaj nazwy wykonawców nieważne. Ja tylko dodam w tej kwestii, że no, niektórzy mogliby nas postrzegać jako audycję religijną, ponieważ no, dosyć często się żegnamy, szczególnie pod koniec audycji, a kiedyś, kiedy audycja była skrócona o połowę, to żegnaliśmy się nawet raz na godzinę. To daje pewien potencjał. A więc, tak jak już powiedziałem, tematem tego zestawu muzycznego jest Amen. Father, no, sir. Single Diablo. Ты свободно вдохнув последнюю каплю веры земли, ты грешной. Ожидание простится взросшенных этой землей без опоры и стержня. Видишь, кого скитал ты и ради кого на кресте был распятым. Боже, твой крест потемнел, не открой от ржавчин и пятен. Каюсь, я тоже не ангел, крылья отвали, и свет от меня не исходит. Раю не только дети, пойманных в сети, атомные рыба стога, знаешь, земля лишь арена. Здесь твердые стены хранят свои мертвые души. Небо не видно за смогом, за идолом Бога. И нужно, нужно, нужно здесь нам пророчили узы непрочные, молятся прочие. Верю, да, мы начинали с греха, но истина кроется в нас. Дай нам тебе доказать, что мы utwory właściwie powinny zakończyć strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ponieważ obaj artyści, i ten hiszpański, i ten rosyjski, twierdzą, że amen. Ale no, patrzę na zegar i widzę, że no, trzeba będzie jeszcze jakiś jeden zestaw zaoferować. Tymczasem no, nie wiem, czy namawiać naszego drogiego kronikarza strefowego do kolejnej wytężonej pracy nad kolejną audycją Tworzę tematy, burzę schematy. No może nie, bo to już wszyscy powiedzą, że to nuda, ciągle te tematy i ciągle te schematy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no ale w każdym razie łapa kronikarza uściśnięta przez doktora Wilczura. No i tak sobie myślę, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to cały zestaw się już nie zmieści i nie udowodnię, że artyści na całym świecie śpiewają o mięcie. No wszyscy muszą uwierzyć na słowo, że mięta bardzo, bardzo inspiruje, no a dowodem będzie tylko ten hiszpański utwór. Y yo entiendo que te vas para aprender que es perder. Entre sábanas blancas vimos un amanecer. Olía menta, olía a tierra en viento anidó tu pelo y salió de él. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Me preguntaste la otra vez. Siempre se busca un poco de placer. Pierdo en la ciudad y tengo que confesar que nada encuentro. Y yo sé que estás en el mismo lugar que to był doktor Wilczur i jego propozycje dla państwa niepolskie. Ciekawa jestem, u kogo z państwa za 20 prawie sekund zadzwoni budzik równo o godzinie 4, tak jak i u nas w Trójce budzik dzwoni. My będziemy budzić dzisiaj chyba głównie po polsku. A jak tylko wchodziłam do radia, to pan strażnik powiedział, no niektórzy to naprawdę muszą bardzo kochać radio. No pewnie, któż by Trójki nie kochał? I tak też właśnie wspólnie.